شب بخیر کلولو. توانا و توانا دخترای گلم، پسرایدم سلام، شب شنگتون بخیر. خوبین انشالله؟ ها میگید خیلی خوابتون میاد ولی خواب نمیبره. خب حالا که اینطور شد، من براتون زود زود یه قصه تعریف میکنم تا خوابتون بگیره. باشه؟ پس خواهش میکنم به قصه امشب گوش کنین که اسمش هست ملکه گلها. یه دختری روون در کنار باغ زیبا و پرگل زندگی میکرد که روزی روزگاری به ملکه گلها شهرت داشت. چند سالی بود که اون هر صبح به گلها سر میزد، اونا رو نوازش میکرد، آبیاری میکرد، خلاصه مشغول گلها بود. مدتی بعد بیمار شد، بیماری سختی. بله، اون نتونست به باغ بره ولی دلش برای گلا تنگ شده بود. هر روز از غم گلها گریه می کرد. هم خیلی دلشون برای ملکه گلها تنگ شده بود. دیگه کس نبود اونا رو نوازش کنه. یه روز کبوتر سفید کنار پنجره اتاق ملکه گلها نشست. وقت چشمش به ملکه افتاد، فهمید دختر مهربونی که کبوترها از اون حرف میزنن همین ملکه است. پس به ساعت به باغ رفت و به گلها خبر داد که ملکه سخت بیماره. گلها از شنیدن این خبر خیلی غمگین شدن، به دنبال چاره‌ای میگشتن. یه از اونا گفت: میتونستیم به دنش بریم ولی میدونم که این امکان نداره. کبوتر گفت: این که کاری نداره، میتونم هر روز یکی از شما رو با نوکم ببینم و پیشش ببرم. گل و باره که کبوتر کرده بود و از همون روز به بعد کبوتر هر روز یکی از اونا رو به نوک میگرفت و برای ملکه میبرد. و ملکه هم با دیدن و بویدن گلها حالش بهتر و بهتر می شود. یه روز ملکه در خواب بود. دفعه با شنیدن صدای گی از خواب بیدار شد. دستشو به دیوار گرفت و آروم و آهسته سمت باغ رفت. داخل باغ شد، فهمید که صدای گریه مربوط به کیه. این صدای قنچه‌های کوچولوی باغ بود. اونا نتونسته بودن پیش ملک برن، چون اگه از ساقه جدا می شدن نمی تونستن بگفن و بزرگ بشن و برگای زیادی بدن. در ضمن با رفتن گلها اونا احس تنهایی می کردن. ملک مدت اونا رو نوازش کرد و گریه اونا رو آروم کرد. بعد به اونا قول داد که هرچی زودتر گلا رو به باغ بدا. گلا رو ملکه خیلی آهسته و آروم قدم داشت و به طرف باغ رفت. وقتی که وارد باغ شد، نسیم خنک صبحگاهی صورتش رو نوازش داد. حالش بهتر شد. بعد شروع کرد به کاشتن گلها در خاک. این کار حالش کم خوب شد تا اینکه بعد از چند روز تونست حسابی راه بره. گلا و قنچه ها از اینکه باز هم کنار هم از دیدار ملکه و مهربونی هاش لذت می بردن خوشحال بودن و همگی به هم قول دادن که سالهای سال در کنار هم همچون گذشته مهربون دوست باقی بمونن و در هیچ حالی همدیگر رو فراموش نکنن، تنها نرن. گلای قشنگم، عجب ملکه مهربون بود. بله خیلی خوب بود. بچه خوبی مهربونی میبینین چقدر عالیه. میدونم که شما بهترینید، شما خوبترینید، شما مهربونترین هستین. اصلا خداوند دنیا رو به خاطر شما گلهای خوشگل آفریده. خوش به حالتون عزیزای دلبندم، قدر خودتون رو بدونین. خب اونایی که میگفتن باید با شنیدن قصه بخوابن، دیگه بدونن قصه تموم شد. گنجشک‌لالا مهتاب‌لالا رو بشنوین و بعدم یه خواب خوب بکنین. باشه، خدا نگهدار همگی شما.